Book 2 85 85 85 أسئلة الماضي 1 Pytania przeszłość 1 Pytania przeszłość 1 كم شربت Ile pan wypił, pani wypiła? Ile pan wypił, pani wypiła? Kam اشتغلت? Ile pan pracował, pani pracowała? Ile pan pracował, pani pracowała? Kam كتبت? Ile pan pisał, pani pisała? Ile pan pisał, pani pisała? كيف نمت؟ Jak pan spał, pani spała? Jak pan spał, pani spała? كيف نجحت في الامتحان؟ Jak pan zdał, pani zdała ten egzamin? Jak pan zdał, pani zdała ten egzamin? كيف وجدت الطريق؟ Jak pan odnalazł? Pani odnalazła drogę. Jak pan odnalazł, pani odnalazła drogę? Ma men tekellemt? Z kim pan rozmawiał, pani rozmawiała? Z kim pan rozmawiał, pani rozmawiała? Ma men tewaadet? Z kim się pan umówił, pani umówiła? Z kim się pan umówił? Pani umówiła? Ma men احتفلت بعيد ميلادك? Z kim świętował pan? Świętowała pani urodziny. Z kim świętował pan? Świętowała pani urodziny? Ejne kunt? Gdzie pan był? Pani była. Gdzie pan był? Pani była. Ejne kunt teskun? Gdzie pan mieszkał? Pani mieszkała. Gdzie pan mieszkał? Pani mieszkała. Ejne kunt teshtegil? Gdzie pan pracował? Pani pracowała. Gdzie pan pracował? Pani pracowała. Mada nasahat? Co pan polecił? Pani poleciła. Co pan polecił? Pani poleciła? Mada akelt? Co pan jadł? Pani jadła. Co pan jadł? Pani jadła? Ma alladhi araftuhu an tajruba? O czym się pan dowiedział? Pani dowiedziała. O czym się pan dowiedział? Pani dowiedziała? Kam kanat? Sur'atak fi al-sayr. Jak szybko pan jechał? Pani jechała. Jak szybko pan jechał? Pani jechała. Kam muddat tayaranak? Jak daleko pan leciał? Pani leciała. Jak daleko pan leciał? Pani leciała. Kam al-irtifa' alladhi qafaztuhu? Jak wysoko pan skoczył, pani skoczyła. Jak wysoko pan skoczył, pani skoczyła. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.